चलते स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ला एकादशी विक्रम संवत 2058 27 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 10 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत बलवंतम परम ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रभेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतं देव मंगल सचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबराधरुणबिंबराधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरिओं नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री भूषण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण बोलो कोई बात हो तो पहले वो फरमाइए कोई बात है प्रश्न ये है कि आप तत्काल भगवत प्राप्ति बतलाते हैं तो उसमें वासुदेव सर्वम से आप तत्काल बतलाते हैं ये भी समझ में आती है और ज्ञान से भी तत्काल हो सकते ये समझ में आती है लेकिन कर्मयोग से तत्काल भगवत प्राप्ति कैसे होती है उसमें तो कर्म करने हैं और फिर फल मिलेगा कर्म करना नहीं है कर्म करने से मुक्ति नहीं होती कर्म करने से मुक्ति नहीं होती मुक्ति समता से होती है समत्वम योग उच्चते समत्वम समता में क्या परिश्रम है कर्म करने में तो श्रम की भी जरूरत है और भविष्य भी है आप कहते हैं भविष्य भी नहीं चाहिए होगा नहीं इसमें भविष्य भी और श्रम भी नहीं है श्रम क्या है श्रम श्रम है कार्य करने में मुक्ति कर्म से नहीं होती है समता से होती है समता में कार्य क्या है मुक्ति कर्म से नहीं होती कर्म योग से होती है योग क्या है समत्तम योग उच्चते समता का नाम योग है समता में विषमता विषमता तो कुछ कामना होगी तब योग ही कामना कुछ नहीं होगी तो विषमता क्या होगी जब कोई कामना नहीं है तो विषमता कैसे होगी विषमता तो कामना से ही होती है तो कर्म तो करने पड़ेंगे कर्मयोग में करने पड़ेंगे नहीं है आप ही हो गए स्वतः करने पड़ेंगे तो आपत है आपत पड़ेंगे यदि आपत है आपत नहीं है सत्य स्वाभाविक हो गए जब अपना स्वार्थ ही नहीं है अपना कोई स्वार्थ नहीं है तो स्वतः सबकी सेवा हो गई स्वाभाविक स्वार्थ बाधा है स्वार्थ तो स्वार्थ त्याग कर दिया तो फिर क्या बात आई गई फिर स्वाभाविक हो गई सत्य हो गई तो उनसे जैसे एक कर्मियों का पालन किया तो तत्काल मुक्ति हो जाएगी तत्काल समता हो जाए और क्या होगा समता में क्या होगा समता ने बात किया समता असली लक्षण है कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग सब की समता है समता समता एक ऐसी चीज है सबका काम हो जाता समता आ जाएगी राग द्वेष काम क्रोध नहीं हुए राग द्वेष होगा तो कर्म योग नहीं हुआ कर्म होगा राग द्वेष नहीं होगा पक्षपात नहीं होगा स्वार्थ नहीं होगा स्वार्थ का त्याग दे समता आ गई समता से कल्याण लेते निर्दोष समम ब्रह्म तेज सर्वो ये साल साम्य स्थित माना जिसका मन सम्यता में स्थित हो गया उन्होंने यहाँ जीते ही संसार मात्र को जीत लिया क्यों निर्दोष समम ब्रह्म जो निर्दोष और सम है जिसका अंतर निर्दोष और सम हो गया मुक्ति से और होगा क्या? और क्या होगा? समता आड़े पर और क्या होगा? कर्मयोग से मुक्ति होगी ये तो मानते हैं, लेकिन तत्काल होगी और श्रम नहीं है, ये बात पूछनी। श्रम नहीं है, श्रम दूसरों के हृदय श्रम नहीं होता। श्रम तो अपने अपने कामना होते तब होता है, अपने कामना में श्रम होता ही नहीं। कार्य करने में श्रमति होता है, थकावट होती है ना, थकावट कामना से होती है। कामना नहीं हो तो थकावट कैसे हो गई? क्रिया हो गई, स्वाभाविक स्वाभाविक क्रिया हो गई, स्वाभाविक क्षमता हो गई अंतर्गत में। जब आप गए सिद्धि सिद्धि और समभूत, सिद्धि असिद्धि में सम हो गए, सिद्धि सिद्धि और समभूत समत्व योग उच्चते, तो सिद्धि असिद्धि में सम हो गए, तो समता में परिश्रम नहीं है। परिश्रम तो खुद में होता तो होता है, परिश्रम नहीं होता। एक कामना नहीं है, श्रम नहीं होता, परिश्रम नहीं होता। तो काम करने में परिश्रम होता है, केवल मन में शरीर में अहंकार रहने से, मैंपन रहने से, मैं और मेरापन होने से परिश्रम होता है। मैंपन परिश्रम शरीर परिश्रम नहीं होता, परिश्रम नहीं होता, उत्साह होता, उत्साह आनंद होता है। जैसे बालक के पालन करने में माँ को कितनी मेहनत होती है, पर माँ हार होती है या नहीं? क्यों नहीं होती? वो तो रात रात भर जागती है, हार होती ही नहीं, बालक मर जाए तो होती है। ये तो आप हत मिट गई, आप तो मानते नहीं हो। तो जैसे बालक का एक मोह है, उसमें भी आफत नहीं होती, तो मोह नहीं होगा कि हृदय शुद्ध होगा, समता होगी, उसमें कैसे होगा? उस मोह होने पर भी आस नहीं होता, तो मोह रही तो आस कैसे होगा? सत्य स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक करना नहीं पड़ता। अब ये प्रश्न रहा, तत्काल मुक्ति होगी कैसे? तत्काल तो ये है कि संसार में आसक्ति नहीं, कामना नहीं, तो मुक्ति और क्या होगी? मुक्ति वो जानवर होते हैं। अरे आसक्ति नहीं तो मुक्ति क्या होती है? आसक्ति नहीं रहना ही मुक्ति है, आसक्ति बंधन है, कामना ही बंधन है, कामना ही बंधन है। तेरे घर में क्या हो गई? वह सुन वे करे प्रश्न, मन संतोष तब हो, तुम्हारे घर से क्या हो? ये मेरे सामने प्रश्न हुआ था, इसीलिए मैंने ये किया। अच्छा ठीक है, मनुष्य के भीतर में राग नहीं होता ना, तो दोष नहीं आते। राग होने से ही दोष आते हैं, दोष आते ही नहीं। राग द्वेष नहीं हो तो दोष नहीं आता। स्वाभाविक चित्त प्रसन्न रहेगा, स्वाभाविक परिश्रम नहीं हुआ। परिश्रम भी शरीर में अपना अपना होने से होता है। शेर ने एक बात कही थी, शेर ने कहा, शेर ने और एक आदमी था, उसे बात पूछी तो कहा, आपको तकलीफ तो नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते, श्रम तो नहीं होता है, ये बात कही। तकलीफ और चीज है, श्रम और चीज है, तकलीफ होती ही नहीं, श्रम होता है मामूली। तकलीफ होती तो श्रम होता ज्यादा, तकलीफ नहीं होती तो श्रम होता है, श्रम मामूली होता है। बच्चे के पालने में श्रम होता ही नहीं, माँ को होता है लेकिन महसूस नहीं होता है। जब वो में भी आप पर श्रम नहीं होता तो क्षमता में परिश्रम कैसे होगा? वो तो क्षमता में विश्राम, विश्राम है, क्षमता विश्राम है। एक कोई भाई पूछते हैं, शायद नए होंगे, कहते हैं कि आपने प्रवचन में सुबह कहा कि सब भगवान है और सब भगवान की लीला है, तो सवाल ये है कि अगर हमारे दरवाजे पर एक हटाकटा आदमी भीख मांगने के लिए आता है तो क्या हमें उसे भगवान आए हैं ऐसे समझ करके उनकी लीला समझ करके उसको भीख देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आपके आया तो भीख देनी चाहिए, हट्टा-कट्टा समझ नहीं देनी, ये बात कर्तव्य नहीं आपका। उनका भला चाहते हो तो काम में लगा दो। लिखा है उस भिखारी को भीख नहीं देकर और उसे ये कहें कि भाई मेहनत करो और जाओ कमाओ और खाओ, नहीं ये आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य नहीं है ये। भगवान समझ करके ही उसको भीख देनी चाहिए। हाँ, रोटी दो, आदर करो और काम में लगाओ, काम में लगाओ, प्रेम करो, आदर करो। भाई ऐसे वो लगेगा नहीं है, प्रेम करो आदर करो तो लग जाएगा। प्रेम करो आदर करो, भोजन करो, भोजन कर दे भैया, काम धंधा करो, अगर नहीं करो तो कोई हर्ज को नहीं। आपको आपका ये काम नहीं है, ये आपका काम है ही नहीं, आपका तो भिक्षा देना काम है। और उसका भला चाहो तो प्रेम करो, प्रेम प्रेम पूर्व लगेगा, शासन से नहीं लगेगा। शासन से सुधार नहीं होता, प्रेम से सुधार होता है, शासन से सुधार नहीं होता। शासन से सुधार दुनिया में नहीं होता, प्रेम से सुधार होता। शासन मत करो, मालिक मत बनो, आज्ञा मत दो, प्रेम से काम करो। बालकों से करा सकते काम प्रेम से, हरेक आदमी प्रेम से काम करे। जो प्रेम से काम होगा शासन से नहीं होता, शासन से होता ही नहीं होगा। दब करके शासन करेगा वो मेरे भीतर में वो भाव पैदा हो, दुर्भाव पैदा होगा शासन करने से। वो रुका हुआ आप पर शासन करेगा, फिर परिणाम आएगा, सब परिणाम है, आपको पता नहीं है। वो आप पर शासन करेगा, शासन में रहे हुए आदमी ऐसा सुधार नहीं होता है। वो आपसे आप जैसे हमारे गुरु की सेवा है, बालक की सेवा जैसे है, तो शासन नहीं है। माँ पर शासन नहीं है बालक का, स्नेह है, उसने काम करेगा। पहली बात ये है कि आपकी क्या है चीज, सबसे पहली बात है, और आपको क्या चाहिए, दो बात है। आपकी कोई चीज है नहीं, आप जन्मे तब कोई चीज आपकी माँ आपकी है ये बिल्कुल ज्ञान नहीं था। कोई मेरी चीज है ये ज्ञान बिल्कुल नहीं था। आप हम जन्मे उस समय में हमारे को ये ज्ञान माँ का भी नहीं था, भाई हमारी माँ है ये, कोई ज्ञान नहीं था। पत्थर ही तरह थे, जैसे सूखा काट भेजे, कोई ज्ञान नहीं था। वो धीरे धीरे ज्ञान होकर के और फिर मेरा पना, ये मेरा पना आपने भूल से बनाया है। ब्याह किया मेरा पना था भैया, लड़की कहाँ गई, आप कहाँ गए, खेल में ही साथ में नहीं आए, उनको मेरा कर लिया, मेरा पड़ा करके आप फंस गए। पैसा नहीं रहेगी, पहले जन्म की बताओ, पहले माँ कैसी है, पहले जन्म भाई कौन सा है, भाई अब आप कौन है, पहले जन्म में याद भी नहीं है, याद भी मेरा कहते हो। ये चिपकाया हुआ, वो चिपकाया हुआ सच्चा मान लिया, ऊपर जबरदस्ती चिपकाया है, अरे मान लिया मेरा है, सब चिपकाया हुआ है, फालतू है। ये विचार आप विचार करो, शांति से विचार करो, संसार में मेरी चीज क्या है, शरीर पर आपका अधिकार है क्या, शरीर को आप हमारे मन के अनुसार से रह सकते हो, आप जितना चाहो जी सकते हो, आप निरोग रह सकते हो, या रोग की कोई शौक है आपको? शरीर पर आपका अधिकार है क्या? बिल्कुल नहीं है। मन पर अधिकार नहीं, शरीर पर नहीं, इंद्रिया पर नहीं, आप खुद अधिकार नहीं है। शरीर को ठीक रखना आपके हाथ में है क्या? कम से कम मरने मत दो, और दूर सही है कि अपने शरीर मरने नहीं देंगे। क्या है आपका बस चलता है? आपका बस चलता हो तो बताओ, इतना बैठा हो आपका बस चलता हो शरीर पर भी तो बताओ। मेरा मेरा तो कहते हो, पर मेरा पड़ा होता उस पर बस होता है नहीं? अपना शरीर पर क्या बस होता है? बीमार मत दौड़ दो, कम से कम मर दो तो बता है। क्या आपके हाथ में है? अब है नहीं, आपकी चीज कोई नहीं है। दो ही बात है, प्राप्त में ममता, अप्राप्त में इच्छा, दो चीज छोड़ दो, काम ठीक हो यार। प्राप्त वस्तु है उसमें ममता मत रखो, क्यों ममता है नहीं आपकी, करी है आपने, और अप्राप्त की इच्छा मत करो। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ कुछ नहीं चाहिए, निहाल हो जाओ। दो बात, मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, आप परमात्मा के अंश हो, आपको क्या चाहिए? आपने शरीर को अपना माना है तो रोटी भी चाहिए, जल भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, ये चार चीज तो कम से कम चाहिएगी। शरीर को अपना मानोगे तो रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। शरीर को अपना नहीं मानोगे तो ये आपको नहीं चाहिए। आप परमात्मा का अंश हो, ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, क्या चाहिए? चेतन को क्या चाहिए? अमल को क्या चाहिए? सहज सुखराशि क्या चाहिए? शरीर को अपना मानने से सब चाहिए। एक चीज को अपनी मानोगे तो सब चीज चाहिए, अगर अपनी नहीं मानो तो कुछ कोई चीज चाहिए। मैं कहता हूं कि आपकी लड़की है, बहुत प्यार पोषण किया पर है, पर जब तक ब्याह नहीं हुए तब तक आपकी चिंता रहती है। जब ब्याह हो गया चिंता मिट जाती है। घर पर अच्छा मिल गया, घर मिल गया, अच्छा घर मिल गया, आपकी चिंता बढ़ जाती है। सच्ची है झूठी बताओ? अपनी लड़की है तब तो चिंता है, फिर अपनी नहीं है अब चिंता है नहीं। अपना गया, अपना अपना गया, ऐसे शरीर में अपना पण है तब तो चिंता है, शरीर में अपना पण नहीं हो चिंता है नहीं। मैं तो पहली प्रश्न यही करता हूँ, आपकी क्या चीज है? आपकी चीज कोई है ही नहीं, खुद पर मुझे पता नहीं है। यही मैंने पूछा, आपकी चीज क्या है? कोई चीज अपनी है ही नहीं। आपका अधिकार चलता है क्या? जो अपनी चीज मानते हो उसका अधिकार चलता है क्या? छोटे रुपया रहते मरोगे नहीं, घर रहते नहीं मरोगे, जमीन रहते मरोगे नहीं, सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा एकदम। आपका वर्गता चौथा वर्ष, आपका कोई चीज आपकी नहीं है। आप उसे चाहिए, आप उसे चाहिए। आप शरीर को अपना मानते हो, भाई को अपना मानते हो, स्त्री को अपना मानते हो, तो सब संसार ये सब चीज चाहिए। अपना अपना शरीर नहीं तो क्या चाहिए आपको? चेतना मन सहसि, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए। दो बात ठीक तो समझ लो, ठीक ठीक हो गया। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात मानने से सब काम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। बात पूछे मैंने बता देंगे, पूछो। शरीर को आप अपना मानते हो, शरीर पर अपना बस चलता है क्या? रुपयों को अपना मानते हो, रुपया मेरे पर सोता है अपना, देवा निकल जाता है, अपना पर्स नहीं चलता, शरीर पर अपना पर्स नहीं चलता, शरीर पर अपना पर्स चलता, अपना पर्स चलता नहीं, शरीर पर नहीं चलता। ये आदमी समुदाय में नहीं होता, समुदाय में समझ नहीं आती, एक गला बात कर समझ में आती है। समुदाय में कैसे बोला आदमी, अकेला हो गया साफ, अकेला साफ बोला। शरीर पर आपका पर चलता ही नहीं, मन पर चलता ही नहीं, इंद्रिया पर चलता ही नहीं, फिर अपनी कैसे आप किसान सुनता ही चले। ये आदमी अकेला को जिसे आपने आपके विचार से आप अकेले पूछो, समुदाय में आप पूछ नहीं सकते, इतना निशंक नहीं है। समुदाय में पूछ ले, बहुत ताकत चाहिए, बल चाहिए, समुदाय में पूछ नहीं सकते, कमजोरी है, कमजोरी बहुत कमजोरी है। प्रतीक्षण होती है, अपना तो नहीं है शरीर, अपना तो नहीं है, परंतु इसकी प्रतीक्षण हो रही है। शरीर अपना तो नहीं है लेकिन इसकी प्रतीति तो प्रतीक्षण हो रही है, प्रतीति संसार मात्र हो रही है, क्या हमारे प्रति है कोई प्रतीति सब हो रही है, ये तुम्हारी है कोई प्रतीति की तुम्हारी होती है क्या? प्रतीति कोई है तुम्हारी नहीं, ममता होती, ममता ममता है, प्रतीति नहीं है, प्रतीति हो जाती। इसमें आपका प्रश्न क्या, सुख दुख के साथ लगे रहते हैं तो फिर अपना नहीं मानना शरीर को बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। मानो तो क्या कर दो, आप दुख मिटा दोगे, अपना मानकर मिटा दोगे, आपका भस होता है क्या, सुख कर दोगे? बोलो, बस भी नहीं चलता और मिटा भी नहीं सकता, तो फिर नाक बस अपना मान लेंगे, तो अपना माना निरर्थक है, सार्थक क्या हुआ? आपकी स्वतंत्रता चलती नहीं है, पारिति है, दुख बिठा दो, सुख कर लो, कर लोगे। अभी तो नहीं ऐसा प्रतीत होता, अभी तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि दुख मिटा लेंगे, सुख कर लेंगे, तो स्वतंत्रता भी है, आपकी स्वतंत्रता नहीं है, अब स्वतंत्र दुख मिटा लो, एकांत में बात करो साफ होता है, एकांत में बात करो तो साफ होगा। समुदाय में आप बात कर सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है, डर भी लगता है, डर लगता है। ऐसा आदमी बहुत कम मिलेगा जो स्वतंत्र हो। प्रश्न तो आया है लेकिन अब समय हो गया तो इसलिए कल पर रखा जाए, 10:30 तक का समय। प्रश्न पूछो, पूछ ले। समता की प्राप्ति होते ही तत्काल परमात्मा की प्राप्ति किस तरह से होगी? एहैव ते गतः सर्गो ईशान साम्य स्थितं मनः, जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया संसार को जीत गए, संसार को जीत गए। यही तीर्थ तस् सर्गो संसार मात्र हो, ये शाम साम्य स्थित माना कहीं बाधा क्या नहीं, जैसे समता है, निर्दोष नहीं समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष हो सम है, सम परमात्मा साक्षात सम, सम परमात्मा है, सम परमात्मा निर्दोष नहीं सम परमात्मा में तीर्थता, समता हो जाएगी, दुख आवे शोक आवे समता रहे, सुख दुख से ऊंचे उठ गए, ये शांत साम्य स्थित माना। समुदाय में पूछते सकते पूछ तो पूछो, सूर्य था सही, सूर्य था पूछे, कोई बुरा भला, कोई भला मानो, कोई बुरा मानो, कुछ मर्जी है जो मानो, मैंने क्या मर्जी है, तो पूछ सकते हैं। आज बैठा जो इनका इनका प्रश्न नहीं है, ये कहते हैं हमको समता चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, समता चाहिए, बस इनका ये कह रहे हैं, प्रेम चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, समता चाहिए। प्रेम चाहिए तो प्रेम के लिए क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप? अंतिम चीज प्राण है, वो दे सकता हूँ। प्राण बात करनी सोए देने सोए, मैं कहूँ सुख दुख है समय करते हो, लाखा लाभ हो जया जय हो सतो जाय, सुख दुख समान समझो, सुख आ जाए तो वही दे, दुख आ जाए तो वही क्षमता कर लो, प्राण देने की जरूरत नहीं है। सुख दुख है समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय जय पराजय, सुख और दुख हानि और लाभ इसे क्षमता कर लो, लाभ में वो आनंद, हानि में वो आनंद, आनंद नहीं माना दुख मानो तो लाभ में जो हानि में दुख है वो ही लाभ में दुख हो, चाहे दोनों क्षमता कर दो, दोनों में सुख हो अथवा दोनों में दुख हो, क्षमता कर दो, क्षमता परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, दुख में सुख में, सुख हमें जब हर्ष होता है ना वैसे हर दुख में हो जाए, चाहे दुख में जैसा दुख होता है हर्ष में वैसा दुख हो जाए, आप भी मर जाओ उसको कर लो, क्षमता हो जाएगी, क्षमता परमात्मा स्वरूप है, निर्दोष ही सब ब्रह्म, निर्दोष और सम, आप निर्दोष हो जाओ सम हो जाओ परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्ति हो ही जाएगी बिल्कुल, गीता में लिखा है यही तेज जत सर्गो ये साल सामने स्थित माना, जिसका मन सामने अवस्था में सिद्ध हो गया उन लोगों ने यहाँ जीवित अवस्था भाई संसार मात्र को जीत गए, संसार मात्र को जीत सर्ग क्यों निर्दोष है, सम ब्रह्म निर्दोष और सम है, आप में निर्दोष और समता हो पूरा हो जाएगा, निर्दोष और सम बना लो आप परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी बिल्कुल, गीता लिखी गीता यह तेज सर्ग हो सामने स्थित माना, ऐसे बात करते हैं कहां तक समुदाय बात नहीं कर।